شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که هر لحظه و همه جا حواسش به همه ما هست، به خصوص شما گلگلیا. سلام به روی ماهتون عزیز ترینا. گلای قشنگم، میدونید که امشب شب اربعین حسینیست، در واقع چهلومین روز از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون. این مناسبت رو به شما کوچولوهای عزیزم و به بزرگترهای توی خونه تسلیت میگم. بریم سر وقت قصه‌مون. قصه زیارتی به اسم نذر خاله خانی. توی روستای بزرگ خونه کوچیکی بود. این خونه خاله خانوم بود. خاله خانوم یه خانم خوب و مهربون بود که تنها زندگی میکرد. خیلی وقت بود که خاله خانوم نذر کرده بود بره به امامزاده بالای روستا، اما نمیشد. در واقع اون نمیتونست. آخه امامزاده دور و راه هم سخت و ناهموار بود. خاله خانومم که کسی رو نداشت که کمکش بکنه. جونی هم نداشت که خودش تنهایی به امامزاده بره. برای همین کار شده بود قصه خوردن. میون اهالی روستا از کوچیک تا بزرگ، از پیر تا جوون، کسی نمونده بود که ماجرای نذر خاله خانوم رو ندونه. آخه خاله خانوم هر جا که میرفت یا هر کسی که به دیدنش می اومد، همش راجع به نذرش صحبت می کرد. می گفت نذر کردم برم امامزاده. حالا خدا حاجتمو داده، اما آخه من چه جوری می تونم برم تا اون دور دورا؟ اونم با این تن بی جون. روزها گذشت. خاله خانم هر روز ناراحت‌تر از دیروز می شد و بیشتر قصه می خورد از اینکه چجوری میتونه نذرش رو ادا بکنه. اما بچه ها، اهالی روستای بزرگ وقتی که دیدن خاله خانوم نمیتونه به امامزاده بره و نذرش رو ادا بکنه، دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن کمکی بکنه. بله بچه ها، اینطوری شد که یه روز وقتی که هوا خوب بود، بادی نبود و بارندگی هم نبود، اهالی روستا جلوی در خونه خاله خانوم رفتن و گفتن که میخوان با کمک هم ایشون رو به امامزاده ببرن تا بلکه خدا از اونا راضی باشه. بله، نذر خاله خانومم ادا بشه. خاله خانوم تا ماجرا رو فهمید، گل از گلش گفت. از شوق و ذوق زیارت قطره اشکی هم تو چشماش نشست. بله، خاله خانم وضو گرفت، چادر گلیشو به سر کرد و با سلام و صلوات راه امامزاده رو در پیش گرفت. عزیزای من، خاله خانم به کمک اهالی روستا از جاده پر از سنگلاخی گذشت. خیلی ناهموار بود. از کنار چشمه آبی هم رد شد و خلاصه به سلامت رسید. پرچم سبز امامزاده از دور پیدا شد. خاله خانوم خدا رو شکر کرد و از همه تشکر کرد. وقتی به امامزاده رسید و زیارت کرد، بعد از مدت‌ها دلش آروم گرفت و حالش بهتر شد. حالا خاله خانم حس می کرد خوشبخت‌ترین آدم روی زمینه، چون خدا رو داره، چون دوستان و همسایه‌های خوب و مهربونی داره که برای خوشحالی اون حاضرن دل به دریا بزنن و هر کاری رو انجام بدن. چقدر خوبه که آدم بدونه کسی رو داره که بله بهش فکر میکنه. آدم ها به محبت و همدلی هم دیگه نیاز دارن. دنیای ما با محبت و با همدلی رنگ قشنگتری میگیره. بیاین همه ما از همین فردا صبح مهربونتر باشیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم، چون خدا مهربونه و مهربونی کردن رو هم دوست داره. خب نمیدونم الان کجایید، اما هر جا که هستین اگه خواستین توی این روزها عبادتی کرده باشین، دعا رو فراموش نکنین. دعا برای بیماران، برای نیازمندان، به خصوص بچه های کوچولویی که حال نداره. قربون دعا کردنتون برم، قربون اون دستای کوچولوتون برم. حتما دعاهای شما رو خدای مهربون مستجاب میکنه. خدا نگهداری همگیتون.